مدنی قافلہ کورس کرنے والے اسلامی بھائی کو اپنا کردار کیسا رکھنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن پاک میں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ان پر خود بھی عمل کرتے ہوں. اگر مدنی قافلہ کورس والے اپنا کردار خدا نہ خواستہ داغدار رکھیں گے تو پھر وہ مدنی نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. لہذا مدنی قافلہ کورس کو مدنی انعامات کی چلتی پھرتی تصویر ہونا چاہیے, کیونکہ مدنی انعامات میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں رہی. تو مدنی انعامات کی چلتی پھرتی تصویر اگر مدنی قافلہ کورس والا بن گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرف مدینے کی بہاریں ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.